गोली कितने की? 250 की बस। गोली कीमत तो ज्यादा होनी चाहिए ना, जान तो यही लेती। हमें बात करनी है साहब से, छोड़ो हमें। कुछ दिनों के लिए शहर जाना पड़ रहा है, आपके लिए कुछ लाना तो नहीं? ला सके तो हमारी रातें ले आइएगा। जैसा मौका मिलता है खा लेता हूँ। What? मुझे तुमसे प्यार हो गया। साहब मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं शिकायत करूंगा नहीं, गलती हुई तो 250 रुपए में नाम रोशन हो जाएगा तुम्हारा। ये साहब जिस दिन मरेगा ना, वो दिन इतिहास में दर्ज हो जाएगा। मुझे छुप छुप के नहीं। एक साहब बड़ा हठीला और बीवी बड़ी रंगीली, साहब कुछ तुनक मिजाज, बीवी जब भी भड़की। ओ, एक बाका छैल छपीला, बनके तूफान टकराया, फिर उसने चकमा देकर